Bezorg uw concurrent slapeloze nachten. Zie uw eigen omzet stijgen. Laat van u horen via Horizon. Adverteren via dit radiostation bezorgt u absolute naamsbekendheid. Laat ons uw reclamecampagne voeren. Schrijf voor alle informatie naar Postbus 249 1600 AE in Enkhuizen.